there's nobody who I wanna make it with more than you. No. Hold it right back, baby, all night, yeah. The lights are way down low, yeah, just let me. I to będzie nasze motto dzisiejszej audycji Love Making Music, Barry White. Nagranie bardzo stare, ale dziś w większości takowe będą, dlatego że tak jak Państwu obiecałem tydzień temu, dziś disco. To wszystko przygotowania przed tym, co spotka nas za tydzień, czyli bezpośrednia relacja z festiwalu Inne Brzmienia z Lublina i audycja na żywo, najprawdopodobniej z Rynku Lubelskiego. Będzie się działo, będzie można potańczyć na żywo. Zapraszam już dzisiaj Państwa. Ta audycja zatytułowana jest Czarna Noc, oczywiście program Trzeci Polskiego Radia. Hirek Wrona przed mikrofonem. Dobry wieczór Państwu. Skoro tak pięknie rozpoczął nam Barry White, to niech jeszcze nam troszkę pośpiewa. Lonely, lonely. Everything I do is wrong now. Don't want to control you. Just have a good time living in ecstasy. Well, when you lay down next to me, ooh, ecstasy. Feeling, yeah, yeah. it's only love doing its thing, baby. It's only love that you're giving, you're giving. Well, I'm gonna stay with you night and day until the end of time. Well, it's okay when you're late. Lay your body next to mine, 'cause it's only love doing its thing, baby. It's only love you're feeling, girl, you're feeling. Well, it's only love doing its thing, baby. It's only love that you're giving, you're giving, you're giving, you're giving. Barry White'a rozpoznali Państwo zapewne bez problemu, natomiast niewiele osób wie, że Barry White trzykrotnie zdobywał nagrodę Grammy, że był niezwykle cenionym kompozytorem, pianistą i oczywiście wokalistą. Jego charakterystyczny głos do dziś właściwie wzbudza ciarki na plecach, nie tylko wśród pań, ale również u wszystkich fanów dobrej muzyki. We wrześniu bodajże będziemy świętować 70. rocznicę urodzin Barry'ego White'a. Niestety odszedł od nas, tak jak wielu znakomitych wokalistów, muzyków, zbyt wcześnie, bo w wieku zaledwie 58 lat. Trzykrotnie wystąpił. I za chwilę również wystąpi ze swoim zespołem Love Unlimited Orchestra. Certain things turn me on. Like the way you might say a word, huh? The way you wear your hair, you have a certain smile on your face. Or just the way you're standing there right now. And you really, really, really look good to me, baby. In your baby blue panties. Yes, love. You look good to me right now. In your baby blues. Them baby blues in you. To była Love Unlimited Orchestra. I teraz trzeba wytłumaczyć kilka rzeczy, żebyśmy zrozumieli. Love Unlimited Orchestra to był 40-osobowy zespół stworzony przez Barry'ego White'a, z którym czasem Barry White występował, przede wszystkim składający się z muzyków grających na instrumentach smyczkowych. Natomiast Love Unlimited to było trio żeńskie, które koncertowało z Barry'em White'em i nagrywało z nim płyty. Love Unlimited było częścią Love Unlimited Orchestra. Mam nadzieję, że wszystko Państwu wyjaśniłem i teraz już nam się nic nie pomyli. Kolejną wielką gwiazdą ery disco był zespół Chic. Sheep. and I will come to you. If you need me, call me, babe. Call me, babe. And I will come to you. We'll be right back. Dancing, dancing, my feet are dancing, dancing, Grupa Chic należy do najważniejszych zespołów w ogóle w historii muzyki popularnej i to z kilku powodów. Jako pierwsi chyba Nile Rodgers i Bernard Edwards rozpoczęli takie granie bardzo dyskotekowe, to oni stworzyli taki groove, który był bardzo charakterystyczny dla tego stylu i na pewno byli jednymi z twórców muzyki disco, ery disco, ale w ich muzyce było bardzo dużo funky, bardzo dużo soulu i oprócz tego, że były to niezwykle radosne, takie żwawe kompozycje, niezwykle pozytywne do tego, to było tam bardzo dużo melodii, no i oni jako pierwsi zaczęli robić remiksy takie stricte house'owe. Także wywarli bardzo, bardzo duży wpływ na muzykę w ogóle, muzykę popularną. No pomijam już tutaj Good Times, który został wysamplowany w Rapper's Delight i był to tak naprawdę pierwszy rapowy utwór, który wszedł na listy przebojów, ale tę historię już Państwu kiedyś opowiadałem. Teraz posłuchajmy dwóch utworów, których znowuż Nile Rodgers maczał swoje palce. But no one makes me feel like you do. Upside down, boy. Do it like you never knew it. Oh, I'll make Diana Ross w dwóch niezwykłych remiksach, które popełnił właśnie Nile Rodgers, bo był taki moment, kiedy razem współpracowali, to był początek lat 80. i Nile Rodgers również pracował dla Diany Ross. Prawda, że fajnie? A my gramy dalej.